romanuc. Cunosc Grecia și Franța mai bine decât Constanța. În Italia mă duc ca la hanul romanuc. Mi-am făcut rutină în țară și m-am șmecherit afară. Plec trenul și dau urtul, se-ntoarce băiatul. Cât aș munci, dincolo-i fac într-o zi. Ca românul-i șef de hot și mai șmecher decât tot. În țară cât aș munci, dincolo-i fac într-o zi. Ca românul-i șef de hot și mai șmecher decât tot. Mi-am făcut rutină în țară și m-am șmecherit afară. Mi-am făcut rutină în țară și m-am șmecherit afară. Plec trei luni și dau un tun, se-ntoarce băiatul ful. Parte până-mi să mor din elita hoților. Nu sunt hoț să fur cu sacul, sunt deștept și fur cu capul. Fac parte până-mi să mor din elita hoților. Nu sunt hoț să fur cu sacul, sunt deștept și fur cu capul. Mi-am făcut rutină în țară și m-am șmecherit. Prieten, frate, câți am în străinătate. Mi-am luat acum Ferrari, că așa au macaronari. N-am în țară, prieten, frate, câți am în străinătate. Mi-am luat acum Ferrari, că așa au macaronari. Mi-am făcut rutină în țară și m-am șmecherit afară. Ce băiatul ful. Mi-am făcut rutină în țară și m-am șmecherit afară. Plec trei luni și dau un tun, se-ntoarce băiatul ful. Fata mea, lumina vieții mele, le-le-la, când te văd mi-a linii orice durere. Ești frumoasă ca o garofiță, le-le-la, și eu am amorează o minune, o frumusețe de fată. nu-mi pasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. De dușman nu-mi pasă, am viață frumoasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. Să n-ajung la mâna lor. Și nu cad pe locul doi. Cu câte mă cearcă viața, nu dau un pas înapoi. Că la toate le fac față și nu cad pe locul doi. Și nu cad pe locul doi. De dușman nu-mi pasă, am viață frumoasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. De dușman nu-mi pasă, am viață frumoasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. Să n-ajung la mâna lor. Acum sunt la mâna mea. Nu mă lau, dar am de toate, tot ce îmi vrea inima. Și toți care mi-au vrut răul, acum sunt la mâna mea. Acum sunt la mâna mea. De dușman nu-mi pasă, am viață frumoasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. De dușman nu-mi pasă, am viață frumoasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. Să n-ajung la mâna lor. La dușmani capac le-am pus. Nu mi-a fost ușor în viață, să ajung unde am ajuns. Cu răbdare și speranță, la dușman capac am pus. La dușman capac am pus. De dușman nu-mi pasă, am viață frumoasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. De dușman nu-mi pasă, am viață frumoasă. Am să trag până am să mor, să n-ajung la mâna lor. Să n-ajung la mâna lor. Mi-a dat Dumnezeu pe lume, mi-a dat un băiat frumos ca un prințișor și de el mi-e drag. Mi-a dat Dumnezeu pe lume, mi-a dat un băiat frumos ca un prințișor și de el mi-e drag. Băiatul meu, îngerul meu, suflet din sufletul meu. Seamănă cu mine. Băiatul meu, îngerul meu, suflet din sufletul meu. Suflet din sufletul meu. Oh, oh, oh. Mă mândresc și-mi pare bine, fiindcă seamănă cu mine. Fiindcă seamănă cu mine. cea mai mare bucurie când mă-ntorc acasă. Să-mi îmbrățișez băiatul că este luminoasă. Cea mai mare bucurie când mă-ntorc acasă. Să-mi îmbrățișez băiatul că este luminoasă. Băiatul meu, îngerul meu, suflet din sufletul meu, suflet din sufletul meu. Oh, oh, oh. Mă mândresc și-mi pare bine, fiindcă seamănă cu mine, fiindcă seamănă cu mine. Băiatul meu, îngerul meu, suflet din sufletul meu. Seamănă cu mine. Zăpăcește-mă, sărutarea ta fierbinte mă înnebunește. Ești femeia care-mi place și cu foc iubește. Să poți avea un suflet așa cum am eu. Nu știu dacă poți vreodată să iubești mereu și să poți avea un suflet așa cum am eu, așa cum am eu. Hai să sărută-mă, iubito, hai să sărută-mă. Strânge-mă în brațe mai tare, zăpăcește-mă. Sărutarea ta fierbinte mă înnebunește. Ești femeia care-mi place și cu foc iubește. Totul pentru mine, fericirea mea. Cerem tot ce vrei, iubito, cerem inima. Că ești totul pentru mine, fericirea mea, fericirea mea. Hai sărută-mă, iubito, hai sărută-mă.

Dă-mi un strop de fericire, nu își cer nimic mai mult. Vreau să-mi dai înapoi iubirea și dragostea ce-am pierdut. Acum plâng singur în pat, plâng că dorul tău mă doare. Luna de pe cer ți-am dat și stelele la picioare. Acum plâng singur în pat, plâng că dorul tău mă doare. Plâng că dorul tău mă doare. Dă-mi un strop de fericire, nu își cer nimic mai mult. Vreau să-mi dai înapoi iubirea și dragostea ce-am pierdut. Dă-mi un strop de fericire, nu îți cer nimic mai mult. Vreau să-mi dai înapoi iubirea și dragostea ce-am pierdut. Parcul pustiu mă plim și curg lacrimi de iubire. N-am cerut nimic în schimb și mi-ai dat nefericire. Prin parcul pustiu mă plim și-mi curg lacrimi de iubire. Și-mi curg lacrimi de iubire. Dă-mi un strop de fericire, nu îți cer nimic mai mult. Vreau să-mi dai înapoi iubirea și dragostea ce-am pierdut. Dă-mi un strop de fericire, nu îți cer nimic mai mult. Vreau să-mi dai înapoi iubirea și dragostea ce-am pierdut. Mi-aduci iar mângâiere. Nopțile lungi și pustii, ai plecat ca o părere. Sunt singur și aștept să vii, să-mi aduci iar mângâiere. Să-mi aduci iar mângâiere. Dă-mi un strop de fericire, nu îți cer nimic mai mult. Vreau să-mi dai înapoi iubirea și dragostea ce-am pierdut. Și dragostea ce-am pierdut. Of, of, of, puștoai cum ai nebunit. Of, of, of, puștoai cum am îndrăgostit. Vino lângă mine că m-ai disperat. Jur pe fericirea mea că mi-ai dat de cap. Că mi-ai dat de cap. Și ești unicată, pentru tine sunt în stare să bat lumea toată. Ochii tăi când mă privesc, mă bagă în boală. Mi-ai intrat la inimă și o fac să doară. Ai talent și frumusețe și ești unicată, pentru tine sunt în stare să bat lumea toată. Să bat lumea toată. O, o, o, fuși, tu ai cum ai nebunit. O, o, o, fuși, tu ai cum am îndrăgostit. Vino lângă mine că m-ai disperat. cunoști tăcele, dai clasă la toate. Vino, vino lângă mine, vino, nu mai sta. Te vrei să te duci cu altul, fac mare belea. Fac mare belea. Of, of, of, fugi, stai com, ai nebunit. Of, of, of, fugi, stai com, m-am îndrăgostit. Vino lângă mine, că m-ai disperat. Jur pe fericirea mea, că mi-ai dat de cap. Of, of, of, fugi, stai com, ai nebunit.

e făcută să-mi placă vorba multă.